TRT GAP Diyarbakır Radyosu sunar. Yöremizden. Sabahlar değerli radyo dostlarımız, TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Yüreğimizden programına başlarken, sağlığın bedeninizden, bereketin evinizden, sevdiklerinizin yanınızdan hiç ayrılmadığı bir gün ve günler olmasını dileyerek bugünkü beraberliğimize başlamak istiyorum. Sevgili dostlarımız, bölgemizde yaşanan güncel gelişmeler, spor, sağlık, eğitim, hukuk konuları, dini sohbetler, uzman konuklarımızla yapılan söyleşiler ve bölgemizi adım adım gezeceğimiz bir yöremizden programına daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Program yapımcılarımız Soner Emre ve Arzu Yorkçu, yapım yardımcısı Ayşegül Anık, teknik yönetmenimiz Ercan Yaşar ve sunucumuz ben Mustafa Katmak. Saat 12'ye kadar sürecek olan birlikteliğimize güzel bir müzikle başlayalım. Daha sonra da program akışımızda neler var onu sizlerle paylaşalım istiyoruz. Programımızın müzik akışında ilk sırayı, sözlerini ve bestesini yaptığı bir eserde sanatçımız Naşide Göktürk'e bırakıyoruz. Yüreğim Rehin.